Самсон, мой край ваўкі зубамі шкамуталі. З вачэй закінутых журбот на слёзы, змяшаўшыся з крывёй надол плылі. Я простым быў. Я ўсё жыццё хацеў алівы ўзрошчваць, абвадняць пустэчы, на святы ў недалёкім гарадку, пот змыўшы з цела, танцаваць з дзяўчынай. І ўсё забыў, бо ў мой пясчаны край прыйшоў філістымлянін. Я не мог. Забыў дзяўчат, саху, спакой і волю, адное засталося сіла зброі, адное засталося песні гневу, і я ўзняў свой сцяг, і легіёны пайшлі за мной. У гневе ярай бітвы я перамог амаль, і толькі сэрца все тым жа засталося чалавеч. І сумавала па садах і хаце, па простых радасцях і па каханай. Па ўсім перагарэлым у сутычках, што я забыў. Адпомсціла яно. Звяло мяне з падступнай і пяшчотнай. Прыгожая яна была каханай. Далёкая яна была жанчынай з вачыма Божай маці на іконах і з ротам сучкі прагнай. Цэлы век мяне трымала ў радасным палоне і добрым называла і прыгожым, і пальцамі слабымі, як пялёсткі, адняўшы сілу, выдала чужым. Стаю, хістаючыся над сталамі, прыкуты ёю да калон варожых, і чую музыку, і громкім валаў, і слёзы блізкіх, што рабамі сталі. Няма, няма заступнікаў іх, але найгорш, найгорш мне кроіць сэрца, што чую голас дарагой і любай і пацалункі. Ката і яе. І трызняць вочы цёмныя сляпыя, успамінаючы парог бацькоўскі і маці, што прадзе што вечар воўну на камені яго. О, гэты смех прыгожай сукі ў раскошнай заль. Што можаш ты паставіць супраць маці? Усе твае надуманыя словы хлусня, як ты сама, а маці ёсць, і сонца ёсць, і ёсць мая радзіма, я сын яе. І я у крыві встаю, хістаюся, встаю і ажываю. Я буду жыць. Я знішчу вашы вежы, і род твой на зямлі забудуць людзі. Ты памылілася, і гэтай здрадай такога ворага братам прыдбала, якога ў іх ніколі не было. Хістаюцца калоны, дах трасецца. Няхай загіну, але разам з вамі, таму што я сляпы, таму што цёмны, прададзены багамі і табой.